Ok, hermano, pastorla. Pero creo, hermano, he oído algo más. Te digo en el campo. Voy a ver el rojo, la basta, ya, por la cosa. Que la grabando es útil. Pero no te asusto por el mundo, porque venía a ser a abajo la joda y algo que da de venía a su tiri. Monta dado por el propio padre Mane Dango para el golpe de pedir. De valor a la de su tina, de una luz a la cagastel. Hasta el vídeo a la dunia. De بزرگان کار دے وہ تو قرآن یمرون آرہا وہم انا موردون عجید آزن مخلا ان کی سائل چوانے کی وہاں من اثرون باللہ دا اثر بھی دے کے گورا اثر اثر وہاں یوسف صورت لسن کی اثریت ہمیشہ دا باطل لے اثریت جنویت ہمیشہ دا ناقل دے ہمیشہ دا غلط دے ہمیشہ دا نارواو دے فرواو کسیلی مستی ذکر کے ما اثرون ناس وَلَوْ حَرَصَ بِمُؤْمِنِينَ دیر آواز ہے مَا يُؤْمِنَ اَسْتَرُونَ بِاللَّهِ إِلَّا وَمُشْرِكُونَ یقین میں کہ ایمان میں راولی دیر بھی دنوں پر اللہ بانی لیکن یہ مشرکان ایمان میں راولی جا مشرکن جی اوکنا ایمان دا جدے دے او شرک دا عمل او دا آتے دے دے مجھے سا مشرکان او سن دا حالت کے او بورت مسلمان تا مشرک ہو رو تو نیم و قرآن تا مشرک ہوئی ما يؤمن اثرهم بالله لكن دا تین شیطان اذا سئلوا من خلقهم قالوا الله ابن قتيبة غريب القرآن فرّاوي معاني القرآن اذا سئلوا من خلقهم قالوا الله ثم يشركون بعد ذلك زمکہ دے چاہ دے دا اللہ اسمان دے چاہ دے دا اللہ تب چاہ پیدا کہے دا اللہ دے دینے کی پرتفیجن دے آسر شرکان گول دا نورم پا اللہ کے سنے پا برکہ ہوئے مصری قوم کانو مقلین در الہ لیکنہم کانو یثبتون وہو شریکن فل معبودیہ وہو الاسنام ویقولون ہم الصفاء عند اللہ ویدا چدا صفات چند دا عقیدہ وزدن لا الہ الا اللہ بے سکر خواہی سے تیو پرامری بل شریف جیسے بیا گورنو بیا بل سر پڑتے بیا گورنو بیا سر بر رہ دیو رہ دیو تن نا جمہوری دیو رہ دیو جمہور ازال لدا ایدا دا خدای دیو زبا قانون دورم زبا ملک لقانون دورم اور دیر پارا مالا اوز را کئی چیزے جاتا سرا لکفر نظام را والم قانون دور کم میں پوری اور خبر ہے کفر بدل نہ سنا وہ قانون دے دیتی اللہ اور مشرکون فی طلب الحاجات من غیر اللہ غرائب القرآن وہی لیکن یہ لوگ پروتین کی بشر کے یا مشرکون بشرا کون نہ رہے لیکن یہ لوگ ورزیدین کی دنیا پر جاری میں کے اللہ اور مشرکون واقع ہونا فی شرک دنیا جیلوں کی آئے کی رفتی کون لوگی اینو بچ بشی بدینا بے امان شو پا امان شو بے خطر سیری در اپلونا کے در پناہ کن کی مصیبت در عذاب دا اللہ نا غاشیت من عذاب اللہ و یادا دینا پا امان دی کرا شبت مقرر گرینا چاپا ابو بکو امی پا امان دی ندی پا امان اکا پا امانی مغلط ہے اس خلق پا امان دی آسا امینو او پسوات بانی سورو دن تا پا امانی کی پتا بن را جی دا سبا پتا را روانا و این پا با جاور سرو دا نتا بچی چی پتا بنا را جی که پا دین دا اللہ این سبا با پتا ام را جی براز با پتا ام را جی اسی آرام نو بچی جی با سوک که پا دو دستور جی پنجاب آسن با با بچی و پا غی کن که کم دا دی خواندان دی که دین کلاج دی پختون ندا آلتن نگه بچ پس این که تون یو احای جول دی ہائے پلازمان جی او پا بل دے کی دین جوڑ دیں تو رو بل افا آمینو جو بچ بشی او تاکی او مستا آیا راسی مقرر گرائی ادو رکوا نئی قل حاضی سبیلی ادو الاللہ و بیانو کا درد الارمی حاضی ہی دا کی میرے پا بیان کرا داد نائی کام اداد برداشت اداد سختو اداد ویلو در سولو اتر مرگ مرگ پوری دا جنواری قبرول دا ما لار خدا دا سلار دوے ادو الاللہ یعنی بلن مخلوق اللہ طرف تا عبادت دا اللہ تا کم طرف بانی بلن تا خون صورت یوسف یوسف بات ہے سنگ ہونا کرے گا نہ دو سدری جی ہاں جی سبھی لیا تو من آسن قول من من دعا الى اللہ مطلب دا ہے کہ نمبر اس پگری اگر یہ سے روزہ لگا ہے یہ ٹھیک رہتا نا وہ جیسے روزے رواج والے راوالے نور فرم تل کا نور اس دا کا آج ہی سبیلی ادعو الى اللہ پکاملہ اخیارتو پکامل اخیارتو دعا کر دین آئی دا اخیارتو اللہ بصیرتن پکامل یقین اخیارتو بانی زون راتو کرا تصیر آجی اغب ہم دا اللہ کتاب و قرآن دعوت بورتی سبیل اللہ تا خود دعوت سبیل اللہ تا یواز دا افراد ندی دعوت سبیل اللہ تا دا اجتماع ہم دے اسلامی نظام الخلافت الالہیہ اگر آوصل و سورو بے دا پورا کئی دا کلی نبائی کئی خلیفہ نیسے ہیں جہاد نیسے ہیں جو خلیفہ نیسے ہیں جو مونجن نیسے ہیں یا خوش انتا فرائض دی وہ تے انفرادی دی وہ تے انتنائی دی جو بغدلار میں اور دیا جو علا بصیرہ توقی اور توبارہ دی پاک اقل مندے بانی آرہن آسے جذبے نہیں راغستے اینم دا چیز ما مرد دے اینم چی در اشتائی دا اینم چی سخت را روان دا علا بصیرہ تا دے باندی بیان توقی اور توبانی وانا انا ومن اتوانی زم اما بفکرائی زما شاگردان زما تعلق داران طول بم دا سنت بحق باری کلا کی اوائی دا سبحان اللہ وما انا من المشرکین وما ارسلنا من قبل کہ اللہ رجالا تسجیرا زبرو رئی تانا مخی ما وصفنی نیو رئی دلی زریا یا دا فولاد دور یا دا وصفن جورو او یعنی تا اپریکاتون رئی دلی کی تاب سنت بنجانی او غو دا سخت غملی دی او آواز دنیا تا خورو خورو دی نیلی گلی منگا مستستانا لیکن بہدران انسانان رجالا بہدران انسانان نوحی الین وحی کرو من کرو منگا ہوتا وحی کولا ودو من آغل القرآن وخاروارونا بلولو کل خلقو باندہ کی دستگو وو لسو سلو سلیخ سکورو پکیلی کی اللہ پیغمبر پیدا کرے نگے مقرر کرے نگے خاروال کو پیدا کرے جتے خاروال ہمت جاتے خاروال کو پور جاتی خاروال کو برداشت جاتے ایسے کو گزارے نہیں کیجیے خود بل بوڑی مستاج پر بھی ہم کو وہ کیجیے وہ دن بھی گئی دنیا کی نیچے اگوری تنسور تنے حال دا ہو کہ مکے دو نو یقینی دیتے ہیں دا تسلیدہ یقینی دیتے ہیں کور درست نہیں وقت لدار الاخرہ لدار الساعت الاخرہ من صفات الغالبہ عالم ہوئے مولی سے ہوئے نیمی ناخلی اگر تینے معلوم ہی کنا دا سانتا الاخرہ و دنیا صفات غالبہ یقینن کور درست نہیں کور درست نہیں وقت دیر بہتر گیا چالا چزان بچی ساتھ دنیا کے خلاف دا اللہ نا افلا تاکرون دا کسما کس اگل بل سروری نای نبنی لگل بادران ادین دا اللہ با بیانو اخلقو بتنگل فردی کنا میر رسولی گری دا اللہ بیمان راونا دا خلقو دو خوی مان راوی وظنو انہم قد کذبو یقین با کدو کدو درو جنو دو تا درو جنو یا رسول قد کذبو بگن رس درو جن یقین تا لحاد رسول راب غیل مدد زمانگا مطلب سو پیغمبران نا امید سو دا اللہ دا رحمت میں نیدی نا امید لا یا اصم الروح اللہ اللہ القوم الكافر دیسی رکی نفس اللہ سلام نا امید کی دا دو نا امید کی دو مطلب سو نا امید بسو دا خلقو دا ایمان دا راولونا کہ میرا اولی ایمان خیال باید دی پیدا سو پہلو کو پیجی نو پس تا اجاتے با سورو سرو معلوم ہے زمان زمان ترا گئے من ایتان بے بچ کدا یا دا مانا ہے وستا اثر رسل تردیک انہی میر رسلی گری وظنو انہم قد کذبو جو خیال باو کتدو تدرو آئی قانو انہم قد کذبو آئیسی سی جی قوی رضی اللہ عنہ یقین باو کو تدو تدرو جن یا رسلی مانی نا نوست بدا اللہ زمان مدد پر آگئے مطلب سو کہ انتہا تورس اخیر تا نومیدی پیدا کی جن میں اللہ مدد چل رہا جی نومیدی مطلب کوا تو امید کا کوا یو مسلمان سو لال یہدی اللہ بکا حدم خیر اللہ من حمر النعم یو قسم اسو دا تال بہتر دا کسرو خانونا نجی من نسا بچتا کسو چکن جوالو کجبو خولفو من الامہ فالظن من الانبیاء حتی اگر سیس الرسل وظنو اتباعو دا پیغمبر دا خیالو کو انہم قد کجبو چلی سکا دو تدرو ہوئے رسو اتباعو پیغمبر بناو میں چی مدد دا اللہ مرازی اگر او دنو گانو اسی انبیاء جاو نصرنا نلو بزن مدد رائے بس اللہ کامی بھی ورالا فنجی من نسا ولا يرد باسنا من قوم المجرمين لقد كان في قصصهم وسيم لتنيكر نسبا نسب پرستم كحديث خواب گویم من غلام افتابم حمز افتاب گویم رزخم رناخم تريد تنخم تيرو قسنكم نداشي من تبعين كله بلوه نقصد بپاريتينم ده استه تو بيان دواقعات وطرم برامتی قصص دے کنا قصص ہندے دے بکسو قصص ہن تو بیان دے کی تو بیان دے کہ آتے پرمبرانو کی ایوہ تلیو للباب کامل سابق نسیت پن اقل من دے کی اقل من نہیں مجھے دے ایر اکول قصو قدی یوسف علیہ السلام و سلام واجیب قصو ہوئی ملا تا ایجب اتاستا راتن کی سباب آنی زن تیار کئی دے وقت را گئی وقت دی یوسف علیہ السلام قیسہ بیانوں نا قیسہ بیانوں وقت قیسے سر غرق سے دی یوسف علیہ السلام قیسہ دا تو دی یوسف علیہ السلام حقائق دی او بنیاد دی عبرت اللہ والباب ملے دا بیان دی پیغمبران دی واقعاتو یا ملے قرآن خبرہ یوس طرح چیزا میں جو اولو سورو لیکن دے جس کیا کول دا ہے تو رب اتنا رب تو کسی دی بابا کی تصدیق ہے وتفصيل كل شيء ده طريق صعب عن بحر كيف مخلوق كي ضرورة كل شيء يحتاج إليه في الدين من الأصول والقوانين غراب القرآن من الأصول والقوانين سورة يوسف تقول نزل ولا نرجع الله ما تكت حج ولا نتك زكاة ولا يحتاج إليه في الدين من الأصول والقوانين وهذا كامل هدايات رحمت تنو کاملہ میرا باری رخل قرآن یقین چیتی ایمان کے ساتھی سورت تول یو سبقو یو تاریخو بقدیم زمانی واقعی مفصل ذکر کلا امتیازات اسے دی کم کم دی چی دی سورت کی دی عربت سورت کی دی داغے ذکر نیزات کی سورت یوسف یو احسن القصص دیو پیغمبر واقعی بس تفصیلی نوے لکبائی کی اللہ دین رؤیا یوسف علیہ السلام اخوب کی نگلو درین خوب بارکی دی بابا خونو تلا تقصص رؤیا تعالی اخواتی موہ ایتا نگرہ صبرہ سلوم آیات الاسرائیلین مکے والوں تپوس کرو آپ خون دیو دے کرو جو قرآن واقعات کی ذکر کر میں ہوتا ہوں گردن پہلے ہوتا ہوں گردن مکے والوں تم کیسے ہم برکل کرو آپ تاس کرو ہم دے اسے درون غیر معاملے کی یہود تم جس تاس ہم کو نخبر بل یا رو بھی جتا کرو آپ کوشی سے کرو داگے آپ کوئی چے غرد ہو رو آپ یاد آگا پمک کی زلی رہو درو در آقا زلیل آیتا سوز زلیل بیان ایوت اللیل الباب آیات اللی سائلین تیزم شورا اخوتی یوسف تیزے خبر بانی اسم لیدہ وی ارکانی لیتی اسم لیدہ دا اسم لیدہ وی کرو اکنا شورا اخوتی یوسف دا تیس ملیوہ اگر تیس شوراوا اور دا اکی رو ملیان نو کنا دا یوسف رون کو جدیو میری کنی چاکی دکری نو ملیان بنو پکیتا دغتی ملیان دی آدھتی ممیان دی اصورا سکی و یوسف وجنی شورا دسکی شورا دے کی جب عبدالعزیز نے دا مدرسہ خلی واسطے تا کرو مدرسہ ما تا پرے گا گئے گلہ بس کم بیتا تینا پرگن مدرسہ زمان پرنم کا کہ گئے گلہ خلاص کم بیتا تینا پرگن والی نا پرگن زتا نا پرگن چاہی چلون تا دے سلام نکا مدرسہ زتا پرگن گئے خلاص ہی کہ مدرسہ تا نا پرگن نکا سنا ہوں گئی وہی دے یوسف سارا مینہ دا من سا ایسا من سا دی مینہ ہوتی یوسف دی پرگن شورا اخوات یوسف اما سرا یہ سرا بدے دے چلے بالکل بھی عزت ہے وہی وجن وہی وجہ اب رسید وہ وجہ سعید کا رحمہ اللہ و رحمہ من فصل منہم فی الجامعہ سوک کی سیوان کی اللہ طلبانی مہربان سا اللہ دا وہ پا اخلاف مہربان سا تسلیل اور کا زور کا اللہ دا سورا دے دے پا رہا کون خبر دے طرف کا جوڑا دا وہ سنے خبر نہ دا اس دور تاریخ ہوگا دی سب درمی شورا اسمبلی او پارلیمنٹ ادوسی شورا او پارلیمنٹ ہوگا بڑا بچی جن شورا او پارلیمنٹ جدے سے دے کہ دا سوات ادا پور سوات علاقہ امریکی تا علی لور کی تی چین سر ہو دی دی دا باب امریکی لور کے تو مسلمانوں نے سوگا دے اسی دی علی غرام غلی پوری پکلا او سا دا پوزی ہے کہ پدے ملک چاہتا چوک لیگر ہو حتا خبر کولا یا اس کی اسی علمون نیستان نیستے او دورگین واخلا گورا نا نبا بکی نیشنالا گوری چا غدا آده انا و بکی لیدی گوری چا غدا آده انا و بکی جمعیتی گوری چا غدا آده دا خیر خبری چی کئی یو تن اسی سے یو تن دا حال دا پاکستان اولی امریکی لاغی لدی اور کہتا اولی مسلمانان رکای اولی علاقینا ان دا خبر سورا اخوتی یوسف بڑے سنگو گورا وسے گورا وہ سراؤ کے سامان بخش پگن کیا پل وہ روم خرچے وہ وجنا شہر میں یہ سامان بخ تو پورا جمع تخاری تھی دا مقام ما تخاری تھی بڑا ہے نا معدودا کہ پلے وہ روپے پلا رسم ہل چکی تھی وہ نہیں کیا را ودت ہلتی ہوا فی بیت عن نفس افترد دینا کو اتنی کیا البینات علی اسم یوسف علیہ الصلاۃ والسلام میں اشارے اوپر کن یو دیرس کے یو پنجوس یو دیرس دری دیرس سالور دیرس اودا سنتا یو پنجوس تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام برات نہم کیا شہید صاحب من اہلہ بکور نبا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بہوئی تو خبر داستی ہے رسول اللہ آلسن قال نسوت في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة داغ زماني اغا نسوا داغ دي زماني دا نسوا كي ترنجي سر فغال غالي را تجيجي قال نسوت في المدينة دا جيد پارا كي كنا اوز دنور و مرمان دي كي دا بختور و خلال دي او سملي طور و سيدري او پا گولي مباني بنيجي میں مذہب اللہ رہتا تو میں چلے جانگی دیتا ہوں میرا سن میں چوس شپاگ ہوئی میں مخلوا سل دیر سالیخ بشی اپاس کو کامی نیمی تا بے رسی با پونی مدی پونی مدی دی قمقا لی جو برخی جنگنا ندی ادرہ مناری ندی میں با جو بھی جنگتے کی ایو دی سروہ بین بار کی میں پتار بانی یو سلیو تلو خزر آوال میں جا بول کی میں با پیدا برابر ہو جا سمجھتا قال انسوتی فی المدینہ امرات العزیز تراؤد فتاہ نفسی جو رسم کیا لئن لم یفعل ما آمرو آمر سیو دشوران آمر سی قانونی حق دے زمان ودا سبا کر دے سبا تیاری جو رسم کیا اکبر میں ہوا قطان آئی دیا ورنہ توبت خواہ مخبینی دیا ہو اکبر میں قطان آئی دیا ورنہ دا حال رسن دن سب پر اخنی چیز کہتا او دیا دا حق پر سواد دیا رسن کیا رب جسین و حب بولے یا امہ اے جونی نیلے جل بلا سن حکنہ تا انتیار رب جسین و حب بولے یا فکور کے ناستل سر خورل او فختیاب لگر جدو داما تفاوی من ما اے جونی نیلے بسنے چکو متبری مولای ناغو جاو اندکی جی دیتا تبی قانون کی تو پڑی آزم تو حمد والے چیدہ قانون با دری والی کم ماتون بھائی ملہ کا خبر آگا دا قانون بم دو پری قانون پر جمہوریت اکثریت ماتم الی بانگ گوئی پوری الی بانگ گوئی اگر قانون کو بدلنے کی بجے قانون جانب ہوگی اللہ ہمت دو ارادہ دو آپ کیا صاحب جیلیانو تر خیر خبر کا یوسف جیلیانو تر خیر خبر کتنا خبر یا صاحب سنگھ امر رائے سل کو جڑا سو روک پولی جڑم میں اولی جاڑائی یہ طرح لال ہم تب جڑا چوکی ہم تب ہونے چوکی میں اولی مانے پر جب آتا میرے پاس کرنا سن خود روز رہی نہیں دی رہی جی دخل ما سنگا تم کو خیر خبر ہو کہ جیدی کو لکسی ہو جاری کا نا یہ دیارا نلال نوم بو سکر دو فتیان اخونو تو کا یا صاحب سجن ارباب متفرقون مسئلہ بیان کا سپارسن رؤی الملک ولسن تعبیر رؤی الملک اطلس اجعلنی علی خزائن الارض مطالبوں کا تم دیتے تھے نقصان دینا اگر نقصان دے تو گوتا تھا وہ جو عہدے غفتلنا روا دی چاری تھے اتنا روا دی کہ عہدہ کی خیانت تھے نقصان دینا مطالبوں کا مالے حقیقت انسانی سور کر گن سو ضرور درلا کرو لگا ماتان لیا خدا خاؤ کی دینی ملک قانون کے نیچے میں اللہ علیہ تدبیر کو یوسف تو کفری نظام تو کفری ملک کے فیصلہ کے جگہ جگہ راغ اللہ تو کفری نظام نے بتائی بتلا رہا جن کو تو قانون کرے گا تو ہوا ابتدا اخلا کوئی ان یسرق فقط سرقا ان یسرق تو ہوا جزا ہو تب اخلا کری ندے راغلا جزا کا تخلا تو کفری قانونی فیصلہ نہ کرے زیادہ ماں کان لیا خدا خاؤ کی دینی ملک جو اس سے امتیاز لمن جا بھی حمل باہر حوالہ کفالہ اس بات کہہ رہے قرآن میں جائز بدا تو بڑی بھی سے اللہ کا دے دو تلاش نہ کتاب ہے کتاب ہمارا پیدا کر مسل روپے اور کو ملا دے دے تلاش نے وہ پیدا کر ہرا رہے تو پیدا کرنے سو مجھے بولے دے دی فوٹو سے اٹوار کم جو صحیح ہے کہنا بڑا خبر ہوں گا اور من جا بھی ہم لو باہر بری سن امتیاز ان یسرق فقط سرقا خلو تہمت جو ندا کہ یہ خوی عادت یہ مجھے دے گتلار جو اغلا کرو دب اغلا کی خوی بدلی جنا اخوی آگر جی فقط سرقا خلو من قبل سلیل سن امتیاز از حبو بی قبیسی حادا ان جسم انی لا جگرو حیوسف دادا موجدہ جمہوریت سرکار مسلمانے ایوبد مشرق بیان کو دن زما لار دا دن زما کار دعوت اللہ دے بل کار زما سرے نا دیر سن امتیاز حتی از اصطاعت الرسول نئی نگا ظلم از مکتر طول پیغمبران سردان اکر دی شیری اگو با یقین جور سو ای یہ برا برا گئے اتبار بتا ہے کہ تو کم ایمان برا دے تو اللہ مدد برا گئے یو دیر سن امتیاز حکم القصص واقعات سلی بکر کن حکم القصص بدیر پارا کی ایمان جوشی ایمان مضبوط کی خلق پذان بانی پوشی کتول پکار دیا طریقہ بیسی آخر دعوانا الحمدللہ ولا آج مخل صورت رحمان رسط صورت محمد را ہجرت میں رسط نظر سے صورت سے یہ صورت یوسف کرے تڑون تو تر کو باندھے صورت یوسف کے نت غیب اور قدرت وا غیر دا اللہ نے اچھا سخن قدرت کرو گے اسباب اور علم سے بدی صورت کے پاغیبان ترکیب کا لہو دعوت الحق بحال نے خبر نہ دی لاش زبان بر نہ دے یہ اللہ کا فریاد کا کہنا ولی مخلوق کو محق رہے جن صورت یوسف کے انگلس کو مل حکم الا للہ حکم سے سردا اللہ کا صورت رات کیا حکم بیان کر رہو دعوت الحق حضرت کی اللہ کا رد سے بچہ کا رد مستحق ہدایت حکم دے برین کل اول سے مل حکم الا للہ دہم اصل صورت رات ذکر کا واللہ یحکم لا معاقب لحکمی دا اللہ حکم رست قولے سے کنیسی نیتی کی بلتا رہا تنے کیسے گا اللہ حکم درست کو اللہ حکم لطرف و حق نو دا سانتا حکم دا اللہ واللہ یحکم تو سر بگا اللہ قانون بگا اللہ کے لیے بلتا بانی تاثر بلتا قانون رو آسر سلورم یوسف کی منگل اس کو ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون جمہور مشرکانوں جمہوریت شرک ایمان دے ایمان دے کلمہ وی سورت رات کے ذکر کو شرک ہونے کی قل هو ربی لا الہ الا هو جمہور پسی نگا کتب کنتب مشرک سے تیزم رات من گلستر یوسف کی حاجی سبیلی ادعو الاللہ من دغم سیسر ترات کی ذکر کا انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به شپگم سورت یوسف کی یعقوب علیہ السلام قول پیشتر فیسیدو لکا کائدا نچل وال د بندہ سرا و ضرور سرا سورت رات کی قد مکر الذین من قبلهم فللہ المکر جمیعا د نور کو امبران خلاف ہم سے لے تو قومیت کی لورون و عدوبت الجن کول دا اللہ خلاف ہم چل وال سے لے قد مکر الذین من قبلهم اللہ چل وال خطا کرے لے الخل کو پلا سسینی برا کرے فدی دنیا بانی اگر سوال دیکھو مقصد دی سورت رب دے پہاگتین غفتے کی دا اللہ سر دبن دے شرکہ ولو شرک سے دعا و دا غیرہ دعا مانا غفتل خواستن غفتل پاسبابو غفتل دید اسبابونا پاس باب غفتل دے بندیانو دے حجت و ضرورت پر بنیاد باندھے لابودی دے کنا خام خواب کسی کی بلت محتاج ہے نالب آکار کی زندگان دے غوال پاگے کے روامس کرے نہ روامس کرے جائی پر قبان غفتن اکائے نروازی پنا جائی پر قبان غفتن اکائے بندہ بل بندنا دے اسیان دے گناہ دے کار تقاضا کئی ناروا دی یا کفر دے کہ تو کفر رختن ہو نو کفر دے اور کدا مال ہوا نو گناہ دے اور دنیا کے کار کے رختن دا عقیدے دے اور کدا عمل دی خیر دے ثواب دے فائدہ اور دس قوم وہ بنی سے ابھرا تھا علی سخا روا بلکہ ضروری تھی جی کلا روزہ نسم خوراک ہوں گی تو سیری سی کس میں دلے مڑو ڈوڑے رہا تھا یا الگ کیا رہا تھا روا بھی کل ضروری تھی جی روزہ ماتون دماتون بھی تو سیری سے یا روپے رہا تھا یا کبھی چوارے رہا تھا روا بلکہ ضروری تھی جی کلا ضروری دیا سی کہ ہر پر قبائی تھی حرام بھی نہ روا بھی جی گا ارب اسلام کے بچہ منن کفر سر کے اطاعت کول انتیاب کول آنا جائی گی جو دل کے تعواز کول روا سر اپنے کیسا دا حضرت مسر کا ادا مسر کا اپنے کیسے دارا رو کا دارا رو کا نہ روا دی نہ گئی دی مسلم منسلی کی نو عادت ہو اس میں عادت کے پاس اور کمان دی روان دی مجھے صورت کے اصل مسئلہ دا ذکر کی لہو دعوت الحق دا مسئلہ ذکر کی پپیزو ترقو بانی پپیزو مرحلو بانی نتیجی سبقوں نے ذکر کی اول ذکر کی ہر کو پیدا کر ان کے اللہ دے بدری دلی نے پدی بانی ذکر کی ہر کو پیدا کر ان کے اللہ دے لہو دعوت الحق جو بڑے نہ دے دار حق دے رتا آواز کا بچوں سے قولے رسی دے ترے کبانی مر رب السماوات السبع تعلیم کے تربیت کو ان کے یو اللہ دے بچوں کو نہ دے لہو دعوت الحق مداومانا یہ تیرے کمانے نورم دس انتا خالق بہر کا اللہ دے لہو دعوت الحق اگر مسلمات ذکر کی اور نتیجہ اور غیر مسلم راولی خالق منی مالک منی رازق منی فراخون کے کندون کے ضروری منی دا مسلمات کی جو پسی دا من لہو دعوت الحق نتیجے من کن لہو دعوت الحق جو پدی صورت کی پدی مسئلہ بانی خوشحالی بیان کری گی اور یری بیان کری گی جو میرے خوشحالی جو قرآن کی بد صورت کی درسن پدی ذکر سے قبل کرتی ہوگی دا پدی مسئلہ بانی کہ اللہ منا حق دا اللہ اللہ لوا بلہ موا پدی کے رقبانی مسئلہ ذکر کئی شروع کی دا قرآن دا عظمت نا دا مسئلہ بچی گئے کہ بتائی سر قائد کی رہ جاتے کہ موقف یا سر موقف کی رہ بتائی دا دا اللہ کی کتاب نے بچی گئی دا اللہ کی کتاب نے سوا دا بل کتاب نے درس نہیں بچی گئی بلی کتاب اور دعا دعا مسئلہ دا غفتر و مسئلہ حق دا اللہ دا بل چانا دا دا صورت راہ نزبتا کنا آسی دا ویلو دا طولو نے کفر دا دا آتی دی دا عمل خوبا دا فائدہی کیا قرآن دے لسو کہ دیشی کہ اللہ قصد دے لسو بانی چگر کی اور کہ آتی دا پڑی کرا اداوت کا حق بل لمانی مطلب دا لسو دن فائدہی سے دینا ناولو لا قیمت بیان کر قیمت دی صورت طول دی صورت برنوالے دی سبق ناول دی کر کئی دو دنوی تلک آیا تل کتاب الاسلام میم را داولوی ایتنوی دی کتاب تلک اللتی فی هذه سورہ آیات سورة العجیبة الکاملة فی بابها قرآن و قرآن کی بات استعمال کی اوز بیوائی اوہی دایاتی نجی گورے دی سورت دا مانا مداری تم نے کتاب سورا داغی سورت کی ندل کے ایک بچا میں بل جتی وہ سوئے گی میں بل کر اس در نکل میں بل جتی گیا مشکل ہے کہ تو پوچھ گیا اس بچی میں کتاب نمبر آئی تورات شریف یا انجیل دے ابن کثیر دا قول نقل کے ابن جریر نقل کے فتح القدیر فوقانی نقل کے دایت کی نبی جدی سورت یو دایت کی نبی الکتاب دا تورات کی نبی انجیل دی تورات انجیل کی اندقا مسئلہ ورگا لہو دعوت الحق عربی نوا دا غو اخبر جب ایدری فاجب رسید جبی کے اس بطے کا نظر سوتا جہلاس سوتا رات چلا لے گرے سے ایتا تا درب طرف میں جی بالکل لے کر آئے چلا لے گرے سے اور قرآن قرآن بالکل کرا رہے مانا سوا کہ سو علم حقیقت کے مطلب ادا رہے لا تنحصر الحقیقت جہاد سورت وحدہ نور چراغل لینا غم بھی کرا جواز دا سورت میں خوفا دو مسئلہ بانی دا سورت راغل لے مستقل سورت پہ او خبر باندھے ترو سمیر کے سے دا علمی سورت کے حول جلیل بہر کو پیدا کرن کے اللہ و زین عرص باندھے زین نرس کو اگنے زما قانون کی جو دب دور العمر قرآن اس کی مدالی سے کہیں جو دب دور العمر بہر کے انتظام کی پفلا یقویلی وحدہو ایک یواز اللہ کی ابن جریر نقل کے دن مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ قولنا یہ رس کی نیوری سے یہ دب دور الامرا انتظام کو یار کو ایک یواز پخپل ابل کو بیسی کو ہے انتظام انہوں انتظام کے دام بھی کرے کہ امرو کی وہ داؤ کا فرشی تو وہ داؤ کا داؤ کا داؤ کا دا ملتا ہوئے یہ پارا خائی کتا سو بمخامخ کے دلوں برب ساسو پارا یقینو کہتے ہیں رب سره مخامخ کېږم په دې یقینو کا چې په دې یقین نه کړی فایده یې په دې دروسي دین دلین مدبلار ځمکو غوېدا دانه چېمخ کې غرو درو اخترا کړ نه غرونو پیدا کړلو خوړل قابل استعمال اکلي پکې غرونو نیوونه هقسم اکلی پکې پنی کلین زوجین اسمین جعرفیا زوجین کوئی بھی کہتے جوڑی یعنی دعا اسپار اچھارو رونا راوری کہ سوچ تکیم آلا یو دلیل دے آئی کی سے یو کلا مد بلاو دیو اخلا رو قطع متجاورات عظمت ہے کہ سوچی دی ونگونی دی متجاورت دستینا یو دو سر سن کو سن او باغونی دی دو کورو دو فصل و ذرون ونخیل کو جی سنوان غیر سنوان دیو دیکھ نہ دیر اجیو دیکھ نہ آؤ سن الرجل عام الرجل سن وادی ترکوئی اور سن رہتی جی دیو ری ونی دو درے کلو خاخون کا یو بل سر لگی دی نون دی یو دی پاس دو درے کلو سن جی نسوان یاگری کیا را سانگو سانگو باندی دی اور ساغری کی غیر رشتے لارگا دیکھا جوری سانگی پانی بھی دا غفیجی غفیجی سجائے پر غطا سی کتا دے پانی غفی اور با کجیر کے زرسی جو اور پر غطا باندے تا دین سوا نور بوتو انو تاو گورا نا خواری سی دنیا بانی یو طرف تاو بل طرف تا اسے پیدا کیلی سنوان سنگو والا یوم النبیر غیر سنوان پیدا کی سے یوم النیو بے سانگو دا دا اللہ کار اس کا دمائی واحد حکمت دا و دلیل کی اثر دا جو تیس کی او بکوئے سے کوئے قسم و بوبائی زمین کا آغا دا او بو یوری دی آپ دے لیں کہ گورا دکتا یو لارا دا دو لاری دی درے لاری دی یہ اس سے بل جے کہ گورا دوا درے و کلور و لفظ سلطان دی کری اکاتا جو گوری نہیں ہے خیار ہے اور دیارہ تو نہیں جیسی دی جس قادمائیں واحد مفصلی نہ دے مفصل بعض على بعض خنجن کی فرح دے یقیناً آیات اللہ قومی آپ کے لئے انہوں رکھ دا و زورو نہ دوتا تو انکار دا خرب باندے گورا کم اللہ سے دا کرے دے کی تعجب کرو گر انکار کرو قیامت تعجب داوائے یا تعجب کہتے مرنا ادو درو ہوتا تعجب دیدی نلو بل ادا ابل ادا گا شروع کرے کسی منگا خاوے ای بنوں گا تو خلقوں جدید تو پیدائش نہیں کی بغا لائق دی تو کفر کو رابیو اور بغا خلق الاغلال فی اعناقہم جنوں پراتے تو سکنے دو کے اتکڑے پرتی گی رسنی کے خطو کی جنگی اغارو کے ادبا پلکان جی دے نقیم دبانی سے بکینے سا وستا جلون کا دے سیر غورن ادا بدعملے کوئی لا سمی دینا بدعملے کی کئی نعذاب دان پسرا والی لکس کی پتان آغار رئے لگے مطلب دے کما پسرا ستان تغلے والے پروتے بدعملے کئی ادا اللہ عذاب دان پسرا توکارے نسی چل بکا دیا بزان خلاص کی سے رسی دے پسے نسی خلاص سے رکنا من داؤل اتبیر اتنے کئی وستا جلون کو بالعذاب ادو تلوار کی تاوانی پراسدو دا عذاب کی عذاب قبل حسن عقیدہ دے خطا دا او عمل دے خطا دے او عمل عذاب را جی نو تو آئے کس پر اخلاص نو تو جس اگر سکے کی جان کس رس کی جتا عذاب را گا انتاس پر زبان نبس کور تاس بار سکے انتاسی خونی سے گئتا نا حال لائے کی تیرشی مستے دونا نمونی دا عذاب مخت سر سکری تو چاہ کاری اور سوک بانی سوک تزمک منجل دی تو چاہ بانی غور اور لے اور چاہ بانی نور تو یقین رب جو ہے خاون دے میرا بانی لے مخلوق تا توبہ باس اللہ دی بسی اللہ ظلمین سرس جاتے رہے یا پس جاتے نا ابھی سکر رب جو خام خالے سرس سزا والا کے نسانی دی نسخت سزا بدر کینی جن نمبر بانی زورن پہ انکار دا خیرت دا پیغمبر وڑی خلاف کئی دا مسئلہ توحید خلاف ہے دا قیامت خلاف ہے دا پیغمبر خلاف ہے دا کتاب دا اللہ خلاف ہے انکر سی سی سی اپا سب ازان بستائی وائی کافر وائی آتو کنیمانی دا بیان دا لہو دعوت الحق قرآن راہی اور سرگندی میرے تو لیکن خبر داد برنگا ان نمان تمن گر یقین تیرہ ان کے سزا اور کن کے نہیں یہ رول کے ان نمان تمن گر ان لا معاقب سزا سا کار میں جب زور کم او دا مانا دا ان نمان تمن گر ان مصالح کی مجھے چلدن دنی سے کرامت وہ تو کس بر گئی نہیں جس کی کرامت چلدن کرنا لیکن یہ حضر سما نخدر خمین کنا آگا کسی سرگندی کسی نے اللہ بیٹھے کرا میں تو اتنا کس بر کو انتی سے کرا میں سرگن کا جس بر کی گئی تھی لی دو خوال الذین آمنوا وکانوا یتقون قرآن کو جا تعریف کر رہے تو اسی کرا میں سرگن دی انما انت منظر میں تلی کنیر ان کے قدر انذار دے بشارت نسی ولکل قومیات ہر قوم رہ رابر خاتم النبیین دے یا دامن ہر قوم لگا بری نمس کے رابرو خونو تکرے گا پاگے بانی کے کلی کامیاب دی اللہ یعلم ما تحمل کل انسا جن سبق یا جن باب عالم بکل سین اللہ مکو خالق بہر سا اللہ لانی جو کبان جو بری دلینی نے پاگے پیش کرو یہ جن گل وہ تو ہر کرے گا اللہ علم اللہ سکھے بچہ سکھنی کرے وہ اللہ کو یہ پٹولا ہو کہ بار کے ہر زنانا انسا نور زنانا روزوں کے بنجان ہو خبر ہے بنجان سر رہا راچ کمی کھیتی زنانا ہو راچ جاتی سجدا جاتی بچے نمور دے رکھے عمر کم کی نمبری پیدا کی اللہ کوئی گیڑ کا میرا ہوتے رہے تربیتی پورندے کے زندہ اللہ بانی نہ مکے زنانے کوئی جان سے اڑتے بھی مکے پیدا سی اڑ کے جان سے بے مکے دے کر مکے تو اندر سے یا یہ پکے تو گڑ فل لین داسرا پیدا